فرمایا کہ تلقف و لقف کا معنی ہے نگل لینا. جو انہوں نے بنایا تھا, جھوٹ موٹ بنایا تھا, تو نظر بندی تھی, سحر تھا, وہ جو انہوں نے بنایا تھا وہ سارا ہی نگل لیا. یہ حقیقت پر مبنی تھا کہ اس سامنے سب کو نگل لیا. تو لقف کا معنی نگلنا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتوح الغیب میں لکھتے ہیں, بھائی جو مومن ہوتا ہے نا, مومن اس کے سامنے جو چیز آتی ہے کھانے پینے کی وہ پوچھا کرتا ہے, جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی کھانے پینے کی چیز پیش کی جاتی تھی آپ پوچھتے تھے یہ کیسی ہے. مسلم شریف میں آئیے, اگر صدقہ خیرات ہوتا فرمایا نہیں یہ نہیں ہم کھا سکتے, یہ مسکینوں کا کہ ان کو دو. اگر کوئی ہدیہ ہوتا, صحیح چیز ہوتی تو ناول فرماتے, حضور کا یہ دستور تھا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو مومن آدمی ہوتا ہے وہ تو پوچھتا ہے بھائی یہ کیا چیز ہے, تو یہ گیارہویں شریف تو نہیں ہے, یہ ختم شریف کہیں گے, شرک کی بات اس میں داخل و ایسی تو نہیں ہے, غیر اللہ کی نیاز تو نہیں ہے, یہ حرام تو نہیں ہے, یعنی مشکوک تو نہیں ہے, وہ پوچھتا ہے. کیونکہ اگر صحیح حلال طیب ہوگا وہ خوشی سے کھائے گا, لیکن منافق یہ ہے کہ فرمایا المومن وقاف والمنافق لقاف. مومن تو وقاف ہے, رک جاتا ہے, ٹھہر جاتا ہے, اور منافق جو ہے وہ لقاف ہے, وہ سب کچھ لپیٹ لپاٹ کر کھا جاتے ہیں, کچھ نہ حلال نہ حرام نہ مکروہ نہ کچھ, جو بھی آئے لقف تلقف. منافق لقاف ہے اور مومن وقاف ہے, وقاف رک جانے والا, ٹھہر جانے والا, کا حقیقت معلوم ہو جائے کہ یہ میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں, مباح بھی ہے یا نہیں, مشکوک مال ہے, حرام مال ہے, ناجائز ہے, غیر اللہ کی نیاز ہے, کیا چیز ہے, یہ مومن رک جائے گا. اور منافق آئے گا لاؤ جو کچھ بھی ہے, وہ فٹافٹ نگلنے کی کوشش کرے گا. تو لقف کا معنی نگلنا. تو سامنے نگل لیا لاٹھی جو سام بنی اس نے سارا سیر ان کا نگل لیا. فواقع الحق کو حق ثابت ہو گیا, سیر جو تھا وہ باطل ہو گیا جو انہوں نے بنایا تھا, کیونکہ یہ تو حقیقت تھی خدا کی جانب سے معجزہ, اور وہ تو باطل تھا, سحر تھا, نظر بندی کی ہوئی تھی. وہ سارے ان کے سام وغیرہ ہی غائب ہو گئے, رسیاں ہی گئی, لاٹھیاں رسیاں جو کچھ لا کر انہوں نے کرتب کیا تھا اپنے جادو کے ذریعے, اور لوگوں کو سام نظر آتے تھے, اگرچہ انہوں نے اپنی جگہ پر بہت بڑا سیر کیا, لیکن ادھر اللہ کی قدرت کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے. فغلبوا ہنالکہ, وہاں مغلوب ہو گئے فرعونیے سارے. غلبوا ہنالکہ, اس مقام پر مغلوب ہو گئے. وانقلبوا صاغرین, اور ذلیل ہو کر واپس پلٹے, ناکام ہو کر ذلیل ہو گئے, مقابلہ نہ کر سکے. اب یہ آگے پھر جادوگروں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کا کیا حال ہوا یا ان کی کیا کیفیت ہوئی, آگے اس کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں. قالوا، کہا انہوں نے، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، رب العالمین پر، جو کہ رب ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا. تو کہا فرعون نے، کیا تم ایمان لائے ہو اس پر میری اجازت کے بغیر؟ بے شک یہ ایک داؤ ہے جو تم نے شہر میں یہ کھیلا ہے، تاکہ تم نکالو اس سے اس کے رہنے والوں کو، پسند قریب تم جان لو گے. میں ضرور ایسا کروں گا کہ میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے، پھر میں تم کو سوری پر لٹکاؤں گا سب کے سب کو. قالو، کہا انہوں نے، جادوگروں نے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر جانے والے ہیں، اور نہیں تو عیب پاتا ہم میں سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب کی آیتوں پر جب وہ ہمارے پاس آ چکی. اے ہمارے پروردگار، ڈال دے ہم پر صبر اور وفات دے ہم کو ایسی عادت میں کہ ہم فرما برداری کرنے والے ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی تبلیغ اور خدا کا پیغام پہنچانے کے مقابلے میں فرعون نے معجزات بھی دیکھنے کے بعد، نشانیاں دیکھنے کے بعد، یہ کہا کہ فرعون نے بھی کہا اور اس کے سرداروں نے بھی کہا، دونوں کا ذکر ہے. اصل میں فرعون تھا یہ بات کہنے والا، اور پھر اس کے سردار اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے اور وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں اور اپنے جادو کے زور سے تمہارے ہاتھ سے حکومت اور اقتدار کو چھیننا چاہتے ہیں. تو لہذا سرداروں نے یہی مشورہ دیا کہ جلدی نہ کی جائے، جلدی کرنے میں لوگ بدگمان ہو جائیں گے، اس واسطے ان کو مہلت دے دی جائے اور ان کے مقابلے میں ملک کے ماہرین جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کا جواب دیا جائے. چنانچہ ایسا ہوا، جادوگر اکٹھے کیے گئے اور انہوں نے اپنا سحر جو تھا وہ دکھایا، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا. اگرچہ وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے اور بڑی کثیر تعداد میں تھے، جادوگر ہزاروں کی تعداد میں تھے اور بہت بڑا مجمع تھا، بڑا اجتماع تھا جس کے سامنے یہ باتیں ہوئی تھی. ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ ان ساحرین کے سحر کے مقابلے میں آپ اپنی لاٹھی کو نکال کر ڈال دیں زمین پر. موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اپنے عصا کو ڈالا، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اور جادوگروں نے جو اپنے سحر کے زور پر جو جادو کیا ہوا تھا، جو لاٹھیاں اور سانپ رسیاں وغیرہ سانپوں کی شکل میں نظر آتی تھی، وہ سب کا سب نگل گیا، وہ سانپ میدان صاف ہو گیا، حق ثابت ہو گیا، جو کچھ وہ کرتے تھے وہ غلط ہو گیا، باطل ہو گیا، اور یہ فرعونی مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر لوٹے، وہاں سے مقابلہ نہ کر سکے. فرعونی تو ذلیل ہوئے، فرعون بھی اور اس کے یہ بڑے سربراہ وردہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس جادو کے مقابلے میں بڑا زوردار جادو لائیں گے اور یہ اس کو مغلوب کر دیں گے، وہ سب مغلوب اور ذلیل ہو کر رہ گئے. اور ادھر جن ساحرین کو اکٹھا کیا تھا اس نے سحر کرنے کے لیے، ان کی حالت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ سا ساحرین نے جو پہلے تو فرعون سے کہہ رہے تھے کہ ہم کو کوئی معاوضہ بھی ملے گا، مزدوری بھی ملے گی، تو اس نے یقین دلایا کہ مزدوری تو یقیناً ملے گی، اور اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہیں اپنا مصاحب اور مشیر بنا لوں گا، خاص مقرب بن جاؤ گے، بڑی عزت تم کو حاصل ہوگی، ہماری مجلس میں چیئرمین بن جاؤ گے تم، اور بڑا اعزاز تم کو حاصل ہوگا۔ تو اس خیال پر جادوگروں نے اپنا پھر کرتب دکھانا شروع کیا۔ تو ان جادوگروں کا حال اللہ تعالی نے بیان فرمایا، انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بڑا سحر لائے تھے اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا، تنہ تنہا موسیٰ علیہ السلام ایک لاٹھی کو ڈالتے ہیں اور وہ بالکل عظیم اجدہا کی شکل میں متشکل ہو کر تمام ساحرین کی وہ سانپوں کو اور وہ سحر کی باتوں کو ایک دم نگل جاتا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور جادوگر دم بخود ہو کر رہ گئے، اور ان کے ذہنوں پر ایسا اثر پڑا کہ فوراً وہ سجدہ ریز ہو گئے، پلکی سہرت ساجدین سجدے میں گر پڑے، اور سجدے میں گر پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بے قابو ہو گئے۔ ساحرین سحر، چونکہ سحر ایک فن ہے، وہ فن جاننے والے تھے، تو اپنے فن کے اعتبار سے انہوں نے جو کمال درجے کا کرتب تھا وہ دکھایا۔ اس میں نظر بندی ہوتی ہے دیکھنے والوں کی نگاہوں میں، جیسا اللہ نے فرمایا یخیل الیہم انا تسا، دیکھنے والوں کی نگاہوں میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سانپ دوڑ رہے ہیں، حالانکہ واقعہ میں سامنے تھی رسیاں تھی، تو سحر میں ایسا ہی کرشمہ کیا جاتا ہے، نظر بندی سی ہو جاتی ہے، دیکھنے والے کو کچھ نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا سحر ہوتا تو سحر تو سحر کو نہیں باطل کر سکتا، وہ تو ہماری جیسا ہی حال ہوتا، اگر سحر ہی ہوتا تو ایسی ان کی بھی ایک سانپ ہوتا ہے، ایک لاٹھی ہوتی ہے، ہمارے بھی چلتے پھرتے رہتے سانپ، لیکن یہ تو بات ہی کچھ اور ہے۔ وہ تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ انسانی طاقت کا کام نہیں ہے، یہ کوئی بلند طاقت ہے جو یہ کام کر رہی ہے، تو وہ فوراً ہی تائب ہو گئے، تو سحر کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو چیز ہی اور ہے، اس کا مقابلہ کرنے پر تو کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے فوراً وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کی بے قابو حالت کو اللہ نے القیا کے سیغے سے، فوراً وہ بے قابو ہو کر ان پر ایک حال طاری ہو گیا، ایسا بے اختیار سجدے میں پڑ گئے، سجدہ ریز ہو گئے وہ۔ تو سجدہ ریز ہونے میں یہ بھی، اور ساتھ یہ کہا انہوں نے فوراً، قالوا آمنا برب العالمین، ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں، رب العالمین پر ہم ایمان لائے ہیں، جس کی یہ طاقت ہے کہ جس کا یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، اور ان ہزاروں ساحرین کے سحر کو ایک دم ہی ایک لحظے میں باطل کر کے رکھ دیا، وہ رب العالمین جو ہے اس پر ہم ایمان لائے۔ ساتھ یہ لفظ بھی کہہ رہے ہیں رب موسیٰ و ہارون، کیونکہ رب ہونے کا دعویٰ تو فرعون بھی کرتا تھا، کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ فرعون بھی تو دعویٰ کرتا ہے نا ربکم الاعلی، اپنی الوہیت لوگوں سے منواتا ہے، تو اس کے سامنے بھی تو لوگ سجدے کرتے ہیں، جھکتے ہیں، لیکن کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ سجدہ جو ہے فرعون کے لیے ہے، بلکہ وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے وہ رب العالمین فرعون نہیں۔ فرعون تو ایک عاجز انسان ہے، مغرور بنا ہوا ہے، متکبر ہے، مستبد ہے، ظالم ہے، وہ نہیں، بلکہ وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ اسی وہم کو ہٹانے کے لیے اور دور کرنے کے لیے یہ کہا، تو ان کی تو کایا پلٹ ہو گئی ایک دم ہی۔ پہلے کفر کی حالت میں تھے اور کفر کے پروگرام کو غالب کرنے کے لیے اور اپنی پیٹ پروری کے لیے آئے تھے، لیکن ایک دم جب دیکھا معجزہ سمجھ گئے کہ یہ سحر نہیں ہے، یہ تو خدا کی طاقت ہی ہو سکتی ہے، تو لہذا وہ تو فوراً مان گئے اور تسلیم کر لیا، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کو تسلیم کر لیا اور رب العالمین پر ایمان لے آئے. اب چند لحظے پہلے کافر اور مشرک تھے اور چند لحظے کے بعد وہ ایماندار بن گئے، اور اگلی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایماندار بھی کامل درجے کے بن گئے. تو فرعون نے کہا، اب دیکھا کہ یہ تو جن لوگوں کو مقابلے کے لیے اکٹھا کیا تھا وہ تو سب موسیٰ پر ایمان لے آئے، یہ تو بات ہی نہ بنی. پہلے تو پروپیگنڈا کیا کہ یہ حکومت چھیننا چاہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں، تم کو اقتدار سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اب یہ ہوا کہ ساحر جب ایمان لے آئے تو میدان ہی صاف ہو گیا، اب لوگوں پر بھی اور برے اثرات پڑیں گے، لوگ بھی ایمان قبول کریں گے. تو لہذا فوراً فرعون نے پینترا بدلا اور الٹا جادوگروں کو بھی مورد الزام ٹھہرایا اور کہنے لگا، کالا فرعون آمن تم بھی، تم اس پر ایمان لے آئے ہو، قبل نازل لکم، میری اجازت کے بغیر، میں نے تم کو حکم نہیں دیا اور مجھ سے اجازت تم نے نہیں لی، کیسے تم نے یہ رب العالمین پر ایمان کا اظہار کیا اور موسیٰ کی تصدیق کی؟ یہ مستبید آدمی کہتے ہیں کہ سب باتیں میرے اختیار سے ہونی چاہیے، اپنے آپ کو مطلق العنان کہتا تھا، جو بھی میں چاہوں سو کروں، مطلب بادشاہی میری، اقتدار میرا ہے، جو چاہوں میں کروں. یہاں بھی یہی، ظاہرین تو اس کے معمولی لوگ تھے، اس کی رعیت تھے، ان کو کہتے ہیں میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے ہو، تمہیں ان ہذا لمکر، یہ تو داؤ ہے، تدبیر تم نے کی ہوئی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری اور موسیٰ کی ملی بھگت بھگت ہے، سارے سب ایک کچھ ہی ہو، ملے ہوئے ہو، اور تم نے یہ داؤ کھیلا ہے، اور تم یہاں کے اصل جو باشندے ہیں، حکمران ہیں، ان کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہو، وہ بھی جادوگر ہے، تم بھی جادوگر ہو، تم نے آپس میں بات اندر میں طے کی ہوئی، اور یہ داؤ پیچ کھیلا ہے کہ تم پہلے مقابلہ کرو گے اور پھر مطلب یہ ہے کہ اپنے مغلوب ہونے کا اعلان کر دو گے، داؤ کھیلا ہے جیسے دو پہلوان داؤ کھیلتے ہیں، اور طاقتور بھی بعض اوقات اپنے آپ کو نیچے گرا دیتا ہے تاکہ دوسرے کی بات بن جائے، اس کا مقصد حاصل ہو جائے. تم نے بھی ایسی مخفی تدبیر کی ہے، پوشیدہ داؤ چلایا ہے، تم ایک ہی کچھ ہو اندر سے، شہر کے اندر جو لوگ اصلی ہیں، یہاں کے باشندے ہیں، ملک کے، ان کو تم حکومت سے الگ کرنا چاہتے ہو، اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، تو عنقریب تم کو پتہ چل جائے گا، تم کو معلوم ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. یہ پینترا بدل کر فرعون نے اب یہ بات کی، سمجھا کہ جادوگر تو گئے، ہاتھ سے نکل گیا، اب ان کو مورد الزام ٹھہرا کر اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ان کو بتلایا اور کہا تم سب نے میرے خلاف اور ملک کے خلاف یہ داؤ کھیلا ہے، تدبیر کھیلی ہے، تم ہماری حکومت کو فیل کرنا چاہتے ہو، تو ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا کہ تمہارا کیا حشر ہوتا ہے اور میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، تم کو اس کا مزہ چکھاؤں گا. پھر وہ اب دھمکی جو اس نے دی اور یہ کہا، لوقت نئے دیے کمار جو لکم من خلاف ہیں، میں ضرور کاٹوں گا الام تاکید کا، اور آگے نون سقیلہ دونوں تاکید کے لیے ہوتے ہیں، میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے، من خلاف ہیں، ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں، جیسا کہ مجرمین کو سخت جو مجرم ہوتے ہیں ان کو سزا یہ دی جاتی ہے، قرآن کریم میں پہلی سورت میں آپ نے پڑھ لیا ہے سورہ مائدہ میں، ڈاکوؤں کی سزا یہ ہے، تو قطع دین ورجلوں من خلاف، الٹے سیدھے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، چور کا ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور ڈاکو کے دو، ایک ہاتھ اور دوسرا پاؤں، چاہے دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دی جائے یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، کلائی کے مقام سے ہاتھ اور ٹخنے کے مقام سے پاؤں دونوں کاٹنے کا حکم ہے. ڈاکو کی سزا یہ ہے، تعزیر یہ ہے، حد یہ ہے. چار سزائیں ہیں ڈاکے میں، چار قسم کی نوعیت ہوتی ہے. وہ قتل بھی ہوتا ہے، سولی بھی ہوتی ہے، اور ہاتھ پاؤں کاٹنے بھی ہوتے ہیں، اور قید کرنا بھی ہوتا ہے. جرم کی جیسی نوعیت ہوتی ہے ویسی سزا ملتی ہے. تو یہ مال بھی جنہوں نے چھینا ہو اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا بھی ہو، تشدد بھی کیا ہو، ان کو یہ سزا ملے گی. الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، یہ ڈاکوؤں کی سزا ہے. تو فرعون نے یہ رجم کرنا، سنگسار اور یہ سزائیں، سخت سزائیں قدیم زمانے میں بھی تھی. یہ سزائیں تورات میں بھی، یہ چور کی سزا بھی موجود ہے، قتل والی سزا بھی موجود ہے، رجم والی بھی موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریر میں بھی وہ سزائیں تھی. آج جو قرآن کریم کے اندر اللہ نے جن کو اتارا ہے، تو فرعون نے کہا میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے سیدھے، اور پھر میں تم کو سولی پہ چڑھا دوں گا، سولی پہ چڑھا کر کے عبرت لوگوں کو دلاؤں گا. جیسا کہ محدثین اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا سولی پہ چڑھا کر کچھ عرصہ اس کو لٹکا دینا چاہیے، شارع عام پہ، چورستے پہ، ایسی جگہ جہاں لوگ ہر وقت دیکھیں، کچھ عرصے تک لٹکاؤ، ایسے آدمی کی عبرت حاصل ہو. جیسے چور کے بارے میں فرمایا کہ چور کا ہاتھ کاٹنے کے بعد بعض کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ ایک ہفتے تک وہ ہاتھ اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے. یہ حاکم کی ثوابدید پر ہے، وہ گلے میں لٹکاؤ، جدھر بھی جاؤ، مسجد میں جاؤ، یہ لٹکتا رہے، آپ لوگ دیکھیں کہ اس نے چوری کی تھی اور یہ سزا اس کو ملی ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے. وہ کٹا ہوا ہاتھ بھی کچھ عرصے کے لیے، دو چار دن، ہفتہ بھر کے لیے گلے میں لٹکا دیتے ہیں، اور کچھ عرصہ سولی پہ لٹکا کر اس کو رکھتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اس نے یہ جرم کیا ہے. اور ایسے مجرمین کی یہ حد ہوتی ہے، یہ سزا ہوتی ہے کہ میں سولی پہ بھی لٹکاؤں گا تم سب کو. یہ دھمکی اس نے دی تو جادوگروں کی تو کایا پلٹ گئی تھی، وہ تو اب کامل الایمان بن چکے تھے. قالو، انہوں نے کہا، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. جواب میں یہ کہا، اس رب کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں جو تیرے جیسے ظالموں اور مستبدوں کو بھی سزا دینے کے بغیر نہیں چھوڑے گا. اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا تم بھی بچ نہیں سکتے، کیونکہ رب کے پاس ہم جا رہے ہیں جو قادر مطلق ہے اور جو مجرمین کو چھوڑتا نہیں، تو تیرا بھی حال برا ہوگا. یہ اس لفظ سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. جواب میں انہوں نے کہا، وما تنقم منا، تم ہم سے کیا عیب پاتے ہو، ہم نے کون سی برائی کی ہے. الا نا منا بآیات ربنا، بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے. رب کی نشانی موسیٰ علیہ السلام، معجزات واضح واضح نشانی دیکھیے، سمجھئے کہ سحر نہیں ہے، یہ خدا کی قدرت ہے. رب کی نشانی دیکھ کر ہم ایمان لے آئے ہیں، سوائے اس کے ہمارا اور کیا عیب ہے. تو جب ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانی آ گئی تو ہم اس پر ایمان لائے، اس کے سوائے تم ہم میں کیا عیب پاتے ہو، کون سی ہم نے برائی کی ہے. کسی کو مارا نہیں، قتل نہیں کیا، کسی کا مال نہیں چھینا، بے آبروئی نہیں کی، کوئی اور بغاوت نہیں کی، کوئی عداوت نہیں کی کسی سے، سوائے اس کے کہ یہ بات ہوئی ہے. دوسری قوموں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا، اصحاب حدود کے اندر بھی یہی، ما نقمو منہم الا یؤمنو باللہ العزیز الحمید، کیا عیب تھا ان بیچاروں کا سوائے اس کے کہ اللہ جو عزیز اور حمید ہے اس پر ایمان لائے تھے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رفقاء اور پیروکار جو ابتدا میں اکثر ضعفاء اور کمزور تھے، جن کو کافر اور مشرق سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، سزائیں دیتے تھے، وہاں بھی یہی. تو یہ ہمارا کیا ہے بھائی سوا اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں جو ہمارا رب ہے، اس کے سوا ہمارا کیا جرم ہے، کیا قصور ہے؟ تو یہ تو کمال کی چیز ہے، کسی کو تم جرم سمجھ کر ہمیں سزا دینا چاہتے ہو؟ تو یہ کہہ دیا جواب میں، فرعون کی دھمکیوں سے ڈرے نہیں، کایا پلٹ گئی ہے، پہلے کافر اور مشرک تھے، ایماندار بنے اور کامل درجے میں پہنچ گئے۔ جو اولیاء اللہ کا درجہ ہوتا ہے، کاملین کا درجہ ہوتا ہے، جو آزمائش کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ادھر اللہ کے حضور دعا کی، دعا یہ کہ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار ڈال دے ہماری اوپر صبر۔ یہ فرعون کا جو حال ہے، کیونکہ وہ ظالم اور مستبد تھا، جابر تھا، کو باز نہیں آئے گا، اس نے یہ کام کر گزرنا ہے۔ اس نے یہ کام کیا، مفسرین آگے تفصیلی تذکرہ تو نہیں ہے، مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ دھمکی اس نے دی آگے عمل نہیں کیا، بعض کہتے ہیں نہیں اس نے عمل کیا اپنی دھمکی پر، ان کو زندہ نہیں رہنے دیا جادوگروں کو۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ بعض جو بڑے بڑے سرکردہ تھے ان کو تو اس نے سزائے موت دی اسی طرح، وہ جو معمولی تھے ان کو چھوڑ دیا۔ مختلف روایات ہیں، فرعون کے مزاج کی جو بات ہے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے چھوڑا نہیں، سزا ضرور دی کیونکہ وہ چھوڑتا نہیں تھا، جس کس مخالف ہو گیا اس کو چھوڑتا نہیں تھا، اس کا مزاج ہی ایسا تھا۔ تو اس واسطے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا۔ یہ جو کمال درجے کے ایماندار ہوتے ہیں، حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی سے عافیت طلب کرتے رہو، صلی اللہ العافیہ، عافیت ہی طلب کرتے رہو کہ اللہ تعالی عافیت میں ہی رکھے، سلامتی میں رکھے۔ آزمائش کی خواہش بالکل نہ کرو، کوئی مومن بھی خواہش نہ کرے کہ ہاں امتحان آئے اور میں امتحان دوں، بالکل نہ، عافیت ہر حالت میں طلب کرو۔ لیکن جب تم کسی مصیبت میں مبتلا کر دیے جاؤ تو پھر تم کو صبر کرنا چاہیے۔ اگر دشمن کا مقابلہ ہے تو سمجھ لو ان الجنت تحت ظلال السیوف، پھر تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہے، پھر استقلال سے کام لو، پھر صبر کرو۔ یا کوئی بیماری، کوئی آفت، کوئی حادثہ آ جائے، پہلے عافیت طلب کرو، لیکن جب آ جائے تو پھر بے صبری نہ کرو، برداشت کرو۔ پھر چنانچہ تالوت کے ساتھیوں نے جو دعا کی تھی جالوت کے مقابلے میں، وہاں بھی یہی الفاظ ہیں، افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ اور احد کے اندر بھی جو مسلمان کافروں کے مقابلے میں تھے، وہاں بھی یہی انہوں نے دعا کی، اور بھی دوسرے مارکوں کے اندر، ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار صبر ہماری اوپر ڈال لے، بے صبر نہ ہوں، جزا فضا نہ کریں۔ اور صبر جو ہے ہمارے دین کا ایک اہم اصول ہے، ملت ابراہیمی، توحید، ایمان، توحید، صبر، شکر، ذکر، تعظیم شاعر اللہ، یہ اہم ترین اصول ہیں۔ نماز، روزہ، جو ارکان ہیں یہ وہ تو ہیں، زکوٰۃ، حج، جہاد، یہ صبر بھی اسی طرح ایک اہم اصول ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کوئی بھی آ جائے آفت، مصیبت، افتاد، صبر اور نماز کے ساتھ استعانت طلب کرو۔ تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے صبر۔ بعض احادیث میں یہ فرمان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایمان کے دو ایسے ہیں، نصف صبر میں ہے، نصف شکر میں ہے، آدھا ایمان صبر میں، آدھا شکر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں، جہاں ایمان کے دائم شمار کیے گئے ستون، ان میں صبر کو بھی، ایک ستون صبر ہے ایمان کو، ایمان کی عمارت جن چیزوں پر کھڑی ہوتی ہے ان میں ایک ستون صبر بھی ہے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ صبر من الایمان بمنزلت الراس من الجسد، ایمان کا تعلق، صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ ایسا ہے جیسا کہ سر کا تعلق دھڑ کے ساتھ ہوتا ہے، اگر سر الگ ہو جائے تو دھڑ بے جان ہو جاتا ہے، اگر صبر الگ ہو جائے تو ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بے جان دھڑ کی طرح ہوتا ہے۔ تو صبر اتنی بڑی حقیقت ہے، ایسا اہم اصول ہے۔ صبر مصیبت پر بھی ہوتا ہے، صبر اطاعت پر بھی ہوتا ہے، اور صبر ہوتا ہے نفس کو خواہشات سے روکنے پر بھی ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صبر کے تین مادے ہوتے ہیں، صبر بڑا وسیع مفہوم، خواہشات نفسانیہ کو روکنے کے لیے صبر کرنا ہے، اطاعت کوئی بھی صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی، نہ وضو ہو سکتا ہے، نہ غسل ہو سکتا ہے، نہ نماز ہو سکتی ہے، نہ روزہ ہو سکتا ہے، جب تک انسان صبر نہ کرے اور اس کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہوگا، یہ اطاعت نہیں ہو سکتی انسان سے۔ تو صبر بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑا اصول ہے ہمارے دین کا۔ تو انہوں نے اپنے لیے صبر کا خدا تعالی سے التجا کی، افرغ علینا صبر، صبر ہم پر ڈال دے۔ اور آخری خواہش یہ ہے توفنا مسلمین، ایسی حالت میں ہم کو وفات دے کہ ہم مسلمان ہوں، اطاعت کرنے والے ہوں۔ یہی بات اللہ نے تمام ایمان والوں سے فرمائی، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہیں ہونی چاہیے مگر ایسی حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی موت اسلام کی حالت پر آئے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا پڑھ لیں، توفنی مسلمم والحقنی بالصالحین، ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھ لیں، وہاں یہی الفاظ ملیں گے، اے پروردگار ایسی حالت میں وفات دے کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے جو وصیت کی وہاں بھی یہی تھا، اللہ تعالی کی فرما برداری کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ یہ تو غیر اختیاری ہے، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نیکی اور ایمان کے کاموں میں لگے رہو، ان کاموں میں لگے رہو گے تو موت بھی اسی میں آ جائے گی، کیونکہ جس کام میں آدمی لگا ہوا ہے اسی میں اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہاں یہی مطلب ہے، ایمان اور نیکی کے کاموں میں لگے رہو، ان کاموں میں لگے رہو گے تو جب آخری وقت آئے گا تو اسی میں خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر شر کے کاموں میں لگے ہوئے ہو، برائی اور شرک بدعات، تو خطرہ ہے کہ ایمان بری حالت میں، موت بری حالت میں آئے۔ تو اصل یہ ہے نیکی اور ایمان کی باتوں میں ہمیشہ لگے رہو، بس یہی بات ہے۔ تو یہ انہوں نے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا، اے ہمارے پروردگار ہم پر ڈال دے صبر اور ہم کو وفات دے ایسی حالت میں کہ ہم فرما برداری کرنے والے ہوں۔ یہ ساحرین کی دعا تھی جو ایمان لائے اور جن کی کایا پلٹ ہو گئی، پہلے کافر تھے، کامل الایمان اولیاء اللہ کی صف میں شمار ہو گئے۔ ادھر دوسری آیات میں تشریح ہے کہ فرعون کی دھمکی کے مقابلے میں انہوں نے کہا تھا کہ تو یہی دھمکی دیتا ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی ختم کر دے گا نا، اور کیا ہے تیرے اختیار میں، سزائے موت دے دے ہم کو، ختم کر دے، لیکن ہم کو اپنے رب کی بارگاہ سے امید ہے کہ وہ ہماری غلطیوں کو معاف کر کے ہمیں درجہ عطا فرمائے گا، نعمتیں عطا فرمائے گا، اپنا قرب دے گا، تو ہم تیری دھمکیوں سے ڈرتے نہیں۔ یہ ایمان جب راسخ ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، پھر یہ بات آتی ہے۔ وہ کامل الایمان ہو چکے تھے وہ، اور ایک دم ہی کایا پلٹ گئی۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. اور کہا سرداروں نے فرعون کی قوم سے، کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو تاکہ وہ فساد مچائیں زمین میں، اور وہ یذرہ کا چھوڑ دیں تجھ کو اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو؟ تو کہا فرعون نے، ہم ضرور قتل کریں گے ان کی بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو، اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب ہیں. کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے، مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ تعالی کی ہے، وہ وارث بناتا ہے اس زمین کا جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اور اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے. کہا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، اوزینا، ہم کو تکلیفیں دی گئی ہیں، من قبل انتاتینا، اس سے پہلے بھی کہ جب تو ہمارے پاس آیا ہے، اس سے پہلے جبکہ تو ہمارے پاس آیا تھا، اور اس کے بعد جبکہ تو ہمارے پاس آیا ہے. قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، امید ہے کہ تمہارا پروردگار ہلاک کرے گا تمہارے دشمن کو اور خلیفہ بنائے گا تم کو زمین میں، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا اور انہوں نے اپنا سحر اور کمال دکھایا، تو اللہ تعالی نے اس کو باطل کر دیا، اور فرعونی تو ذلیل ہو گئے، اور جادوگر جو تھے وہ ایمان لے آئے، اور وہ خدا تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور انہوں نے معجزے کی حقیقت کو بھی سمجھ لیا، وہ تائب ہو گئے اور رب العالمین پر ایمان لے آئے. تو ان کی وجہ سے اور بھی دوسرے لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے لگے اور مائل ہونے لگے. تو فرعون کے حواریوں کو اور فرعون کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ یہ تو ہم جو کچھ کرنا چاہتے تھے اس کے الٹ معاملہ ہو گیا، ہم موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے تھے، بیزار کرنا چاہتے تھے، اور الٹا یہ کہ جادوگر بھی ایمان لے آئے اور دوسرے لوگ بھی مائل ہو رہے ہیں، تو یہ تو معاملات الٹ گئے. تو اب پھر فرعون نے اور اس کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف جو سکیم اختیار کی، اس کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا ہے. فرعون کے حواری بھی ایسے ہی مفسد لوگ تھے، اور وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، اور اس کو بری رائے دیتے تھے، اور فرعون کے حکم کی تعمیل کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا، وقال الملأ، اب یہاں یہ واقعہ اپنے خلاف دیکھتے ہوئے کہ لوگ تو سارے دوسری طرف پلٹ جائیں اور موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، تو اب اس نے یہ کہا. پہلے تو فرعون کے سرداروں نے یہ بات فرعون کے حسب منشا تھی، وہ بھی ایسے ہی ذہن رکھتا تھا، یہاں سرداروں نے یہ رائے دی، وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہا سربراہ لوگوں نے، سرداروں نے فرعون کی قوم سے، جو کہ وہ اسی کے حامی تھے اور اسی کی بات پر چلتے تھے. اتذر و موسیٰ و قوم، کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ کو علیہ السلام اور اس کی قوم کو؟ اسی طرح یہ آزاد رہیں گے، کھلے رہیں گے. اگر ایسا یہ کھلے رہے تو یہ لیفسدو فی الارض، زمین میں فساد کریں گے یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لوگ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تو موسیٰ علیہ السلام پر یقین ہی رکھتے تھے، قومی حیثیت سے وہ خدا کا نبی ہے، رسول ہے، لیکن مقہور اور مغلوب تھے، فرعونیوں کے غلام بنے ہوئے تھے. تو اب یہ ہے کہ جب وہ ایسے بین اور نمایاں معجزے دیکھے اور موسیٰ علیہ السلام کو فوقیت اور غلبہ اس شکل میں حاصل ہوا، ظاہر ہے کہ قوم اور زیادہ ان کا ساتھ دے گی اور ان کی صداقت پر یقین رکھے گی، ان کی بات مانے گی. تو بنی اسرائیل کی قوم تو ہے ہی، تو موسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ نے اس طرح کھلا چھوڑ دیا، کوئی گرفت نہ کی، کوئی سزا نہ دی، تو یہ زمین میں فساد مچائیں گے. ایک لفظ یہ کہا، دوسرا یذر کا، تجھے بھی موقوف کر دیں گے، تیری سلطنت کا کچھ بھی نہیں رہے گا، چھوڑ دیں گے تجھ کو، یعنی موقوف کر دیں گے. وآلہ تک، اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبود، اور تیرے معبود ان کو بھی چھوڑ دیں گے یہ جن کی پرستش ہوتی ہے. یہ تین باتیں کہی انہوں نے، سربراہ لوگوں نے، فرعون کو ابھارنے کے لیے، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان قوم کے خلاف کاروائی کرے فرعون. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کھلا چھوڑ دیں گے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو. ظاہر ہے کہ قوم تو ان پر ایمان رکھتی ہے اور وہ ان کی بات کو مانے گی. تو اب ایسی شکل میں کہ جب ساحرین کا سحر بھی باطل ہو گیا اور وہ کچھ نہ کر سکے ساحر، بلکہ الٹا وہ بھی ایمان لے آئے، مسلمان اور مومن ہو گئے، باقی لوگوں کا میلان بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف تھا، تو اب وہ فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا یہ اور اس کی قوم زمین میں فساد مچائیں گے. اندازہ لگائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست وہ فساد مچانے والا بتلا رہے ہیں، اور ان کی قوم کو جو ان کا ساتھ دے گی یہ زمین میں فساد مچائیں گے. فساد سے کیا مراد ہے؟ دینی اور دنیاوی دونوں قسم کا فساد. دینی فساد یہ کہ جو کچھ فرعون کے زمانے میں کفر شرک یا کوئی دینی رسومات ہو رہی ہیں ان کو بھی یہ ختم کریں گے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کے نبی کو جب غلبہ حاصل ہوگا وہ کسی بھی کفر اور شرک کی رسم کو اور باطل رسم کو زندہ نہیں رکھنے کا، مٹائے گا، وہ معبودان باطلہ کو سب ختم کر دے گا. اور دنیاوی اعتبار سے یہ کہ وہ جو حکومت ہے وہ بھی لے لے گا، اقتدار بھی اس کے پاس چلا جائے گا، اس طریقے سے تم پر زوال آئے گا. اسی کو فساد کہہ رہے، حالانکہ حقیقت میں بات الٹ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کے سربراہ لوگ یہ فسادی ہیں حقیقت میں، لیکن اللہ کے نبی کو اور اس کے ساتھ اس کی قوم کو اور اس کے ماننے والوں کو یہ لوگ فسادی بتا رہے ہیں، یہ فساد مچائیں گے. تو دیکھو کیسی ذہنیت خراب ہے اور گندی ہے فرعونیوں کی. اللہ کا نبی والا جو اللہ تعالی کا حکم اور خدا کا پیغام، خدا کی وحدانیت، خدا کی عبادت لوگوں کو سکھلاتا ہے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، تو اس کو کہہ رہے ہیں یہ فساد مچاتا ہے زمین. کافروں کی ذہنیت، فرعونیوں کی کیسی گندی ذہنیت ہے کہ خدا کا نبی جو مصلح ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مصلح نہیں۔